کیا نکاح کا خطبہ سننا بھی ضروری ہے؟ جی ہاں واجب ہے، بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے خطبہ جمعہ کے علاوہ اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے، مثلا خطبہ عیدین اور نکاح وغیرہما. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.